Хоёр дугаар Петр, хоёр дугаар бүлэг. Харин хуурамч хийс үзүүлэгчэд хүмүүсийн дунд байсан бөгөөд яг үүнчлэн мөн та нарын дунд ч хуурамч багш нар байх болно. Тэд өөрсдийг нь худалдан авсан эзнийг хүртэл үгүйсгэж өөрсдийнхөө дээр түргэн суурилыг авчран хөнөөлт тэр сүзлийг нууцаар таниулна. Олон хүн тэдний тачаангүй явдлыг дагах бөгөөд тэднээс болж үнний зам муугаар хэлүүлэх болно. Тэд шуналдаа худал хуурмаг үгсээр та нарыг ашиглана. Тэдний шийтгэл өнөртнээс зүгээр суугаагүй, тэдний суйрал унтчихаагүй байна. Учир нь хэрв бурхан нүгэл үйлдсэн тэнгэрлэгч нарыг хэлтрүүлэлгүй, харин тэднийг тамд хаяад харанхуй гинжинд тушааж шийтгэлийн төлөө хадгалсан бол эртний ертөнцийг хэлтрүүлэлгүй, харин бурханлаг бус хүмүүсийн ертөнцийн дээр үер буулгахтаа зөвхт байдлыг тунхаглагч Ноаг өөр долоон хүний хамт хамгаалсан бол хожмын бурханлаг бус хүмүүст жишээ болохын тулд Содом ба Гоморрагийн хотуудыг үнсэн товрог болгосноор ялалсан бол ёс зарчимгүй хүмүүсийн садар самуун явдлаар дарамтлагдсан зөвхт Лотыг аварсан юм бол учир нь тэрхүү зөвхт хүн тэдний дунд амьдрах зуураа өөрийн харж сонссон тэдний ёс бус явдлаас болж зөвхт сэтгэл нь өдрөөс өдөрт шаналн зовж байлаа. Бурханлаг хүмүүсийг сорилтоос яаж ангижруулахыг болон зөвхт ус хүмүүсийг чүүлтийн өдрийг хүртэл шийтгэлийн дор яаж барьж байхаа эзэн мэдээд яг. Ялангуяа ялзарсан хүсэл тачаалд махан бие өгшүүлдэг, эрх мэдлийг үл тоомсорлодог хүмүүсийг шүүлтийн өдрийг хүртэл шийтгэлийн доор яаж барьж байхаа эзэн мэднэ. Ирмэгий дур зоргоороо авирлагч тед тэнгэрлэг сүр хүчийг доромжлохдоо айн чичирдэггүй. Сүр хүч болоод хүч чадлаар агва тэнгэрлэгч нар эсний өмнө тэдний эсрэг доромжллын шүүлтийг авчирдаггүй. Харин тэдгээр нь баригдаж устгагдахын тулд зөнгөөрөө байдаг адгуус болон төрж байдаг ухаангүй адгуус шиг мэддэггүй зүйлээ доромжлон тэдгээр адгууснуудтай адил мөн устгагдана. Ингэхдээ тэд буруу үйлийнхээ төлөөст зовдог. Өдрийн цагаар наргиж сэнхийг тэд жаргал хэмээн тооцдог байна. Толб өөсөв бүхий тэд та нартай хамт найрлахдаа өөрсдийн хуйл тачаалдаа цэнгэдэг. Нүдэн захвайрлаар дүүрэн бөгөөд тэд нүгэл үйлдэхээ хизээч болдоггүй. Тэд тогтворгүй сэтгэл тэнгүүдийг уруу татдаг бөгөөд шуналд дадлагжсан зүрхтэй хараалын хүүхдүүд юм. Тэд зөв шулуун замыг умартан зөв бус байдлын хөлсийг хайрлагч Биорийн хүү Баламын замыг даган төөрөлджээ. Гэвч Балам үйлдсэн гэм нүгэлдээ зэмлэл хүртсэн билээ. Хэлгүй илжиг хүний дуугаар ярьж тэр иш үцүүлэгчийн солиорлыг номхотгсан аж. Тэд бол усгүй болог шуурган туугдах манан бодон юм. Тас харанхуй нь тэдний төлөө бэлтгэгдэжээ. Учир нь тэд хоосон ихэрхэг үгсийг ярьж алдаа төөргөдөл дотор амьдардаг нэгнээс арей ядан зугтдаг хүмүүсийг махан биеийн хүсэл тачаалаар уруу татдаг бөгөөд өөрсдөө ялзарлын боолатлаа тэдэнд ирх чөлөөг амлдаг. Учир нь хүн юунд дийлдэн түүгээрээ боолчлогддог ажээ. Хэрэв тэд ертөнцийн бузар бусрамгаас эзэн ба аврагч Есүс Христийн мэдлэгээр ангижирсныхаа дараа тэдгээрээр дахин өрх дуулан дийлдвэл тэдний хувьд сүүлчийн байдал нь эхнийхээсээ бүр дордох болно. Учир нь зөвхт байдлын замыг мэдээд өөрсд нь өгөгдсөн ариун тушаалуудаас нүүр буруулан эргэснээс энэ замыг мэдээгүй байсан тэдэнд дээр байх байсан. Тэдний хувьд нохой бөөжсөд олоодог, гахайг угаасны дараа шаврт буцаж хөлбөрдөг хэмээх үнэн сургаалт үгийн дагуу тохиолдсон аж.